Вот. А, нам когда они типа до топис, они то сам капуста, кита зинар тизат там была, кита тизат. А то дома некий дозу тизат еще твоя не вот тюла. Я дот некий от киту дарабо, то хиарумат. Я, мы не дараб вот кас тюла, ты это мой. Веду я нам кита тизат. Nem magyarázok, mondom, hogy hoztam még 10 darabot. Abba én kifizettem 210 dinárt a saját pénzemből. Azt kapott. De azzal majd mindjárt hozzam, hogy én hozom. Nem, ki azt kapott a születésnapodra. Kapsz 3 darabot, vagy 4-et. 3 is felett. Mert itt van 10 darabnak kell lenni. Itt van 60. 7. 8. 9 és 10. Maradt még? Nem maradt abba a bódba. Na akkor most mennyi van itt? Mostan itt van 16 darab. Igen, abban te kapsz, hogy is ilyet. Én vettem te neked 3 és felet. Érted? Azt kapott tőlem. 3 és fél darabot. Hát jó, hogy kapom, de az azt kifő fizetni. Nem kell, azt én nem kapod, az nem kell. De várjál, most akkor nem legyen. Az a ki van fizetve az összes. Van a gumi. Azt elfelejtettem, mindjárt hozol gumit is. Én hozzák gumit már. Hagyjad az egy csodába. A még ezt nem én idéjé. Most megyek a Gomez. Minek adod oda? Hát az, hogy egyé te is. Nem kell, megyek a, hogy is éljek a... Hol van? Gomezba, te elfelejtettétek? Ha? Visszagyújtottnál veszik itt, tehát fegyelhet, el ne felejtsd kivinni. Nem fogom elfelejteni. Ne felejtsd el. Nem fogom. Jó. Azért megyek! Ha nem tudnák. Az. Valahol tényleg lettek rakva? Nem. Nem lesz semmi, vagy? Most. Nincs nem. Na nem lesz nálam, a hónap lesz. Összeges sem mentem el. Hát. Beteszem ezt, tehát akkor kimegyek, és meg azzal viszem a dolgaimat. Kell valami vagy, menjek haza. Várok. Jaj, tényleg! Nem kellettek a flash? Várani, le van tőle minden házasodnak gazda. Minden része rajta lesz. Házasodnak gazda, az összes része rajta fog venni. Polatlatán a fa. Flash nem kell rárakni az összes házasodnak gazda, az összes részét neki. Még bia nézni holnap az összeset egyben. Kör vagy nem kör? Az házasodna a gazda! Na! Leverted azt a tartot, kivjárom! Lehessen rárakni az összes részét! Azt mondtad, hogy veszi olyan vaszkot! Nem vettem, elfelejtettem, hogy most meg... Nem lehet venni! Nem, látom, nem lesz kombot... Nem! Jobb ötletem támadott! Mi? Ezt tehát leveszed? Nem veszem most, hanem rárakom egy másik flashre. Ha mondtam, hogy kifizetem. Jó, nem kell kifizetem, majd megrendelem. Arra rakom egy másikra, megnézem, hogy egyáltalán kompatibilis a tévével. Legyen, lehet, hogy játszol a tévé. Akkor majd hozok holnap egy másik flash-re, rárakom. Ja, nem kell annak, a születésnapjára kapolja a bolortat. Azt nem kell annak. Nem kell annak úgy. Így van, 6-ra. De én többet vettem. 250 dinár. Igen, annyit kaptam. Nem kell kifizetni, azt kapja a bolortat a születésnap. Nem kell kifizetni, mondom szét. A születésnapjára akarom benni. Jó van, születésnapjára. Akkor veszek máskor, más valamit. Jó van, akkor. Nem tudom. Nekem jó van, születésnapjára. Egy 60 dinár, akkor 10 az 600 dinár, még a 60 az 960, kifizettem magamnak. Tényleg adtál izét, meg adtál neki 750, 960, 750, akkor még jár 210. 150 jár csak, mert egyet kifizetek magamnak. Tessék. Nem kell mondod két szóval. Mindjárt akkor visszadok. No. 50 dinár. Ne adjál, hogy akkor még egy gumit. Azt elfelejtettem. Már egy is. Nem baj. Majd akkor holnap hozok. Felére. Jó lesz van, ez nem adott rá már. Majd holnap akkor. Mit is akartam még? Rossz a memóriám, majd mindig felejtem el, amit mondtak. A kegyemet azt tenni felejtsd. Jó, azt nem fogom. Akkor elszállok, ide meg ezt visszarakom. Még van valami? Akkor rendben van. Rendben van. Köszönöm. Itt meghozod a kenyeres. Hol van? Itt a kenyeres. Hát, itt van a keksz. Azt a kenyeres. Az a keksz. Mi? Az az övé. Jó, van, akkor köszönöm. Jöttem. Majd aztán még kaptam. Nem, majd én veszek. Neked akkor majd kitálom, vasár veszek fel, amit neked legyen ajánlni. Ha veszi az idejéről, hogy fölbűz lenni a házhoz a gazda, akkor azt én kifizetem. Nem kell. Nem kell fizetnem, mert akkor kaptam flash-t. Adok egy flash-t, ha jó lesz, akkor nem kell veszek egy másikat. Nem kell neked kifizetni, adok egy flash-t, azt kapod szépen születésnapodra. Le tudj egyáltalán játszani. Jó lesz az, te neked, van nekem flash-eim otthon. A nem régen vettem, egy hónap ezelőtt vettem őket. Nem kell kifizetni, vagy? Nem magyarázom. Nem kell azt kifizetni. Azt kapod tőlem, hogy születésnapodra. Rá lesz. Kaptam már. Nem kaptál semmit. Nem egyet. Na. Sajnálom, te megkaptál egyet. Olyan jó idő volt te reggel. Egy kicsit szántít az esőnkó kenyéri voltam. Nem, nem lett belőle semmi, lehetett volna komolyabb eső. Hát? Nem is kell a kukoricának annyira most. Nem, majd így, hogy jó hétre lefedek. Meg kell szemet, hogy ráérek. Hogy ráérek jövő héten, aztán már nem érek nagyon rá. Na megyek, na szia! Most van. Hol van? Tegy! Semmi baj sincs. Felhívom most már mamazokat is, ha egyáltalán dolgoznak. Szerintem már nem dolgoznak. Nem vagy kell. Már csinál. Fejbevágnak. Hallottad? Jaj, van az. Mondd el, mondom, hogy menjen, menjünk fejbevágnak. Ennek nem jó, hogy nincsek a miatt tud a vége. Jó, jó. Jó. Tényleg. Tényleg. Jó, mám. Az nem ugyanaz volt akkor. 250 grammos, 18 darab van ebben. Nem tudom. Itt írja. 18. Akkor meg volt. Akkor nem volt ma. Nem is ezt nézhetjük. Maga nem akart kapni. Mit akarsz, hogy itt lesz? Ott már fejletek nem volt a tájékot. Nem ezt mondod, hogy más vagy. Akkor más volt. Én 120 életem, 60 életem egy darabot. más volt, nem mindegy. Ah, lambo.